นะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะสามัญญผลสูตรที่คณิกายเล่มที่9ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของหมอชีวกโคมารพัฒน์ใกล้พระนครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปในวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำเป็นวันครบ4เดือนเป็นฤดูที่ดอกโกมุตคือดอกบัวบานในคืนอันเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอาชาศัตรูเวทหิบุตรแวดล้อมด้วยราชอำมาตย์ประทับนั่งณพระมหาปราสาทชั้นบนในขณะนั้นเท้าเธอได้เปล่งอุทานว่าท่านอำมาตย์ทั้งหลายในคืนนี้มีดวงเดือนแจ่มกระจ่างน่ารื่นรมเนาะราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่างช่างงามจริงเนาะราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่างน่าเบิกบานจริงเนาะในราตรีนี้มีดวงเดือนแจ่มกระจ่างเข้าลักษณะดีเนาะก็ในวันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีเนาะซึ่งจิตของเราผู้เข้าไปหาพึงเลื่อมใสได้ในที่นั้นอำมาตย์ต่างๆก็ได้กราบทูลถึงเจ้าลัทธิที่มีอยู่ในสมัยนั้นเช่นเจ้าลัทธิปุรณะกษัตริย์เป็นต้นแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยังนิ่งอยู่ก็ในสมัยนั้นหมอชีวกโกมารพัฒน์นั่งนิ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้ตรัสถามหมอชีวกว่าชีวกับผู้สายเธอทำไมจึงนิ่งเสียเล่าหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสวนมะม่วงของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปก็เกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นเถิดเพราะว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะทำจิตให้เลื่อมใสพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้สั่งการให้เตรียมยานพาหนะไว้และเมื่อเสด็จไปถึงยังสวนมะม่วงพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามทรงมีขนพองคือขนลุกสู้เธอได้มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสกับหมอชีวกว่าชีวกับผู้สหายท่านไม่ได้ลวงเราหรอกหรือท่านไม่ได้หลอกเราหรือเปล่าท่านไม่ได้ล่อเรามาเพื่อหาศัตรูหรืออย่างไรทำไมในที่นี้มีหมู่ภิกษุตั้ง 1,250 รูปแต่ไม่มีเสียงจามไม่มีเสียงกระแอมหรือเสียงพึมพำเลยหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้กราบทูลกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าข้อ ขอพระองค์อย่าได้หวาดกลัวหวั่นเกรงเลยพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ล่อพระองค์มาให้ศัตรูเลยขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดนั่นที่ศาลาแห่งนั้นมีประทีปจุดไว้อยู่ลำดับนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ดำเนินไปจนถึงศาลาแห่งนั้นได้ประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศตะวันออกที่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่ลำดับนั้นเท้าเธอจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับชำเลืองแลเห็นภิกษุสงฆ์นิ่งสงบเหมือนห้วงน้ำใสทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าขอให้ลูกของเราที่ชื่อว่าอุทยพัฒน์จงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์อย่างนี้เถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่ามหาบพิตรพระองค์เสด็จมาทั้งความรักพระเจ้าข้าบุตรของข้าพระองค์ชื่ออุทยพัฒน์กุมารเป็นที่รักของข้าพระองค์ขอให้อุทยพัฒน์ราชกุมารของหม่อมฉันจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์เดี๋ยวนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ปรารภที่จะถามคำถามกับพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคให้โอกาสจึงได้ตรัสถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลปราสาทเป็นอันมากเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่ในกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองจัดทงประจำกองกองเสนาธิการกองพลาธิการกองยุทธการไฟกองราชบุรุษกองจู่โจมกองมหานาคกองคนกล้ากองโล่ไม้กองเกราะโล่หนังกองทาสช่างทำขนมช่างตัดผมพนักงานเครื่องทรงพวกพ่อครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูกช่างจักสารช่างหม้อนักคำนวณนักบัญชีหรือศิลปศาสตร์เป็นอันมากแม้อย่างอื่นใดที่มีคติเหมือนอย่างนี้คนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยและผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาย่อมบำรุงตนบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรรยามิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญบำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลเลิศในเบื้องบนทำให้มีความสุขเป็นผลตอบแทนเกิดในสวรรค์แด่สมณพราหมณ์ทั้งหลายฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจจะบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่พระเจ้าข้าคือในเรื่องเดิมนั้นมีว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นได้เคยไปถามคำถามนี้คือเรื่องของผลของการประพฤติพรหมจรรย์กับเจ้าลัทธิต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิที่ชื่อปุรณกัสสปะเจ้าลัทธิมัคคลิโคสาละเจ้าลัทธิอาชิตะเกสกัมพลหรือเจ้าลัทธิปกุทะกัจจายนะหรือเจ้าลัทธินิครนนาตบุตรหรือเจ้าลัทธิสัญชัยเวรัตบุตรแต่เจ้าลัทธิต่างๆเหล่านั้นกลับตอบเรื่องทิฏฐิความเห็นอย่างต่างๆตามที่ตนสอนไม่ได้ตอบเรื่องสามัญญผลเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงกลับตอบขนุนสำมะลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสำมะลอกลับตอบเรื่องมะม่วงดังนี้แล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูมีความคิดว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของเจ้าลัทธิเหล่านั้นไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งนั้นแล้วหลีกไปในที่นั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงได้ตรัสถามคำถามเรื่องผลของการประพฤติพรหมจรรย์กับพระผู้มีพระภาคและได้ตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจจะบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่พระเจ้าข้า มหาบพิตรสามารถตอบได้อยู่แต่ในข้อนี้อาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาบพิตรก่อนโปรดตอบตามที่เห็นสมควรสมมติว่าจะพึงมีบุรุษผู้เป็นทาสกรรมกรที่มีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งของพระองค์จะโปรดให้ทำอะไรก็ได้ประพฤติเป็นที่ถูกใจทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานบุคคลนั้นเขามีความคิดอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญน่าสะใจนะไม่เคยมีมาเลยความจริงพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูผู้เวเทหิบุตรพระองค์นี้ก็เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระราชาองค์นี้ทรงเอิบอิ่มเรียบพร้อมด้วยกามกุลทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ส่วนเรานี้สิเป็นทาสรับใช้ของพระองค์ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับสั่งว่าโปรดจะให้ทำอะไรต้องประพฤติให้เป็นที่ถูกพระทัยต้องคอยทูลปราศัยให้เป็นที่โปรดปรานเราจะพึงทำบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้าอะไรเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนสมัยต่อมาเขาก็ได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษอยู่ด้วยอาหารบิณฑบาตเป็นเรื่องบริหารท้องและสันโดษอยู่ด้วยการมีจีวรเป็นเรื่องบริหารกายยินดีในความสงัดและถ้าพวกราชบุตรของพระองค์จะพึงกราบทูลเรื่องนี้กับพระองค์มหาบพิตรจะพึงตรัสอย่างนี้กับบุคคลนั้นหรือเปล่าว่าเฮ้ยคนนั้นจงมารับใช้ข้าจงมาเป็นทาสกรรมกรของข้าจงตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งประพฤติให้ถูกใจทูลปราศัยให้เป็นที่โปรดปรานตามเดิมอย่างที่เคยทำนั่นอีกแต่ที่นั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าอันที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้เขาควรจะลุกรับเขาควรจะเชื้อเชิญให้นั่งควรจะบำรุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจเนื้อความนี้ว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ใช่หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรณีเช่นนี้นั่นจะเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์อยู่เป็นแน่มหาบพิตรนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันซึ่งอนุมาภาพบัญญัติถวายมหาบพิตรเป็นข้อแรกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจจะบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันของการประพฤติพรหมจรรย์แม้ก็อื่นเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่พระเจ้าข้ามหาบพิตรข้อนี้อาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาบพิตรโดยควรมหาบพิตรจะมีความคิดว่าอย่างไรถ้าบุรุษผู้หนึ่งเป็นชาวนาหรือเป็นคฤหบดีซึ่งเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์อยู่คนหนึ่งเขามีความคิดอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญนั้นน่าสะใจนะไม่เคยมีมาเลยความจริงพระเจ้าแผ่นดินที่พระนามว่าอาชาติศัตรูผู้เวเทหิบุตรพระองค์นี้ก็เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ส่วนเรานี้สิเป็นชาวนาเป็นเกษตรบดีต้องเสียค่าภาษีอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์เราพึงทำบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้าใครเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนในสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อเป็นผู้บวชแล้วอย่างนี้ก็สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษด้วยความมีอาหารบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายยินดีในความสงัดถ้าพวกราชบุรุษจะพึงกราบทูลพฤติกรรมของเขาอย่างนี้แล้วพระองค์จะกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้หรือเปล่าว่าเจ้าคนนั้นเจ้าจงมาจงเป็นชาวนาเป็นข้าบดีเสียค่าภาษีอากรเพิ่มพูนทรัพย์ตามเดิมพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ตรัสตอบอย่างนี้ว่าข้อนั้นจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยอันที่หญิงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้เขาควรจะลุกรับเขาควรจะเชื้อเชิญเขาให้นั่งควรจะบำรุงเขาด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการและควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นนี้คือผลที่เห็นได้โดยประจักษ์ของการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเป็นในกรณีนี้ผลของการประพฤติพรหมจรรย์ก็เห็นได้โดยประจักษ์อย่างแน่นอนก็แต่ว่าพระองค์อาจจะสามารถบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ก็อื่นที่ดียิ่งกว่าที่ประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่มหาบพิตรพระตถาคตเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พระตถาคตนั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและงดงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขถาบดีหรือบุตรของขถาบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคารวะนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแล้วนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดก็ในสมัยต่อมาเขาได้ละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ถึงความสำรวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษมหาบพิตรอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยศีลคือเธอในกรณีนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วมีความละอายมีความเป็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง เธอนั้นละการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เธอนั้นละกรรมมันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านเธอนั้นเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกเธอนั้นละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้แตกจากคนข้างนี้หรือเมื่อฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้พร้อมเพรียงกันเป็นคนยินดีในความพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในความพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่จะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันเท่านั้นละการกล่าวคำหยาบเสียกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษสนอโสดเป็นคำที่ให้เกิดความรักความฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกันเธอนั้นละการกล่าวคำเพ้อเจ้อพูดถูกการเป็นคำจริงมีหลักฐานที่ตั้งที่อ้างอิงเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาเธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและปูตคามเธอฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียวเว้นการฉันในราตรีและในเวลาล่วงการเธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและการดูกาละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเธอเว้นจากการทัดสวงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเธอเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นการจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสทั้งชายและหญิงเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเว้นขาดจากการรับไร่นาที่ดินและการเป็นทูตให้เครือขัดเว้นขาดจากการซื้อการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนก่อนล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการฆ่าการจองจำการฉกชิงปล้นและกันโชคต่อจากนั้นได้ตรัสถึงเรื่องมัชฌิมศีลมีการเว้นขาดจากการพรากพืชคามปุถุคามและการเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมไว้เว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันหรือการกล่าวถ้อยคำขัดแย้งและการประกอบการเป็นทูตรับใช้เป็นต้นได้ตรัสถึงการเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาได้ตรัสถึงการเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะและได้ตรัสถึงความสันโดษว่าภิกษุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษคือยินดีตามมีตามได้ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องภิกษุนั้นจะหลีกไปสู่ทิศภาคใดก็ย่อมถือเอาบาตรและจีวรนั้นหลีกไปโดยทางทิศนั้นๆเปรียบเหมือนนกมีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆก็มีปีกอย่างเดียวเป็นภาระที่บินไปมหาบพิตรภิกษุนั้นประกอบด้วยกองศีลคือศีลขันธ์มีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางในเวลาเป็นภายหลังอาหารกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ร่างกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้า ละความเพ่งเล็งมีจิตปราศจากความเพ่งเล็งคืออภิชฌาละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ย่อมละความง่วงซึมคือถีนมิทะเป็นผู้ปราศจากความง่วงซึมมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากความง่วงซึมคือถีนมิทะอยู่ละความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในเป็นผู้ละวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งข้ามล่วงความเคลือบแคลงในกุศลธรรมหลายชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงได้ดังนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ทั้ง5ประการที่ละเสียได้ในตนเองแล้วเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากความเป็นทาสและการบรรลุถึงที่พ้นภัยก็ย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเมื่อปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่นั้นครั้นสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อีกประการหนึ่งแต่นั้นเพราะความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารจึงบรรลุฌานที่สองและแต่นั้นเพราะความสิ้นไปแห่งปีติเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสบายสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามและแต่นั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่แต่นั้นครั้นจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้มีรูปประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้มหาบพิตรนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประณีตยิ่งกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนดังนั้นครั้นมีจิตบริสุทธิ์ปองใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานก็น้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนบุคคลพึ่งชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่านี่หญ้าปล้องนี่ไส้หญ้าปล้องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองหรือเปรียบเหมือนบุคคลชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่านี้ดาบนี้ฝักดาบก็อย่างหนึ่งฝักก็อย่างหนึ่งก็แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองมหาบพิตรนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆและเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีคือคนเดียวแปลงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายก็ได้เป็นต้นเปรียบเหมือนช่างหม้อ หรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อนวดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆพึงทำภาชนะชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้หรือเปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาเมื่อแต่งงาช้างดีแล้วต้องการเครื่องงาชนิดใดๆก็พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้หรือเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองผู้ฉลาดเมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปประพันธ์ชนิดใดๆก็ทำทองรูปประพันธ์ชนิดนั้นๆได้มหาปปิฏนี่แหละสามัญญผลที่เห็นได้โดยประจักษ์ทั้งที่ประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆฉะนั้นแม้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปต่อทิพยโสตธาตุคือได้ยินเสียงสองชนิดคือทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตของสามัญมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลเขาจะได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันดอบ้างเสียงเปิงมางบ้างเขาก็จะพึงเข้าใจว่านั้นคือเสียงกลองเสียงตะโพนเป็นต้นมหาปปิฏนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนก่อนและเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสก็น้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเพื่อจุตูปปาตญาณและเพื่ออาสวัคคายญาณมหาปปิฏนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประณีตยิ่งกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนก่อนมหาปปิฏก็สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้ออื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าสามัญญผลในข้อนี้คือดีกว่าอาสวะขยายานนี้ย่อมไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าอาชาศัตรูได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนที่หลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นแต่นี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำหม่อมฉันที่เป็นคนเกลาคนหลงไม่ฉลาดได้ปรงพระชนมายุของพระบิดาผู้เป็นธรรมราชาเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับซึ่งโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์เพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าในภายหลังจากที่พระเจ้าชาติศัตรูได้เสด็จกลับไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นี้ขุดรากตัวเองเสร็จแล้วถอนรากตัวเองเสร็จแล้วหากเท้าเธอไม่ปลงพระชนชีพของพระบิดาผู้เป็นธรรมราชาไซธรรมจักษุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินจะต้องเกิดขึ้นกับพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ณที่เธอนั่งอยู่นั่นเดียวสามัญญผลสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ